بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتوفيقه تنندليا ندرس زيته في الأخلاق والسلوك katika mambo ya tabia na maadili, ikiwa tunazisoma baadhi ya akhlaqi za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi msalatu wa salam, kupitia risala hii adhima min akhlaqi al-anbiya'i alayhi msalam lifadilati Sheikh Abdul Aziz As-Sidhan hafidhahu Allah ta'ala. Na katika darasa yetu tuliyosimamia katika wiki jana, ilikuwa tunasoma kipengele kisemacho ikramuhum alayhim salatu wassalam lidhaifi, maana yake kukirimu kwao alayhim salam hawa manabii hao, lidhaifi, kumkirimu mgeni. Ikramuhum alayhimus salam lidhaif, kukirimu kwao hawa manabii, ishuke juu yao salamu kumkirimu mgeni. Hili nalo ni katika moja ya tabia njema kabisa ambazo walijipamba nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya'ullahi subhanahu wa ta'ala walikuwa ni akramu nnas bidhaif, ni watu wakarimu sana kwa wageni wao. Sheikh akaeleza hapa kwa kutaja mifano hai ya baadhi ya manabii na namna walivyokuwa wakarimu kwa wageni. Miongoni mwa waliowataja kama mfano ni Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Akataja kisa cha Ibrahim, namna alivyowakirimu wageni wake ambao ni malaika waliomtembelea, lakini katika sura ya kibinadamu. Tukauona mfano huo kwa uzuri kabisa. Kisha akapiga mfano mwingine wa Nabiullahi Lut alayhi salam, namna alivyowakirimu wageni hata kufikia kuwatetea pale ambapo zilitaka kuvunjwa heshima zao na kufanyiwa hujuma na watu wake ambao walikuwa ni watu waovu, kaumu Lut, watu waliotihaniwa kwa fahisha ya liwatu. Hawakuona haya hata kwa wageni. Mara tu walipowaona wageni wamekuja kwa Lut sura mpya, basi wakaja mbio mbio wakifukuzana kumwambia Luti, watoe wageni wako, tulishakukanya wewe, hatutaki watu wa kando katika mji huu, haya tuletee hao wageni. Hawakujua maskini kama wale ni malaika wa Allah waliokuja katika sura za kibinadamu, na walikuja kwa ajili ya kuleta adhabu kwa kaumu ile ya watu wa Lut ambao walidhihirisha fahisha. Ashahidi ni kwamba Lut hakukubaliana na watu wake, wala hakuwatosa wageni wake na kuwasarendesha kwa maadui wale. Aliendelea kuwatetea na kujenga hoja kwamba hawa ni wageni wangu, jamaa, msinifedhehi, msinidhalilishe, kuonyesha namna wageni walivyokuwa na nafasi ya ukarimu, kadhalika kupewa ulinzi na kutetewa mbele ya mwenyeji wao. Kisha akamtaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye pia hakuwa nyuma katika mambo ya wageni. Aliungana moja kwa moja na ndugu zake manabii juu ya ukarimu kwa wageni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama shekhe alivyomueleza hapo, alikuwa min akramin nas, ni mtu bora kabisa, mkarimu sana kwa wageni wake. Bal kana alayhi salatu wassalam yu'thiru adhyafahu ala nafsihi bit'am walau kana qalilan. Katika sifa njema iliyotajwa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa wageni, alifikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawatanguliza wageni wake juu ya nafsi yake katika chakula, ijapokuwa ni kidogo hicho chakula. Alikuwa akiwatanguliza wageni, sikwambii lau akiwa na chakula kingi ukarimu wake unakuwaje kwa wageni wake. Kisha ikaelezwa hapo hadithi ya Abi Huraira ndefu kabisa, akhrajahu al-Imamu al-Bukhari. Ni kisa hichi anakisimulia Abu Huraira mwenyewe, ni kisa kimemkuta yeye na ndugu zake Ahlusufa, wale masahaba mafakiri waliokuwa wakiishi katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakisoma. Tulianza hadithi hii, nadhani mnakumbuka ha? Tulikwenda nayo hadithi hii ya Abu Huraira, na kwamba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa pia anaufahamu ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiyo maana alikuwa akipata dhiki na njaa basi kumkimbilia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata katika mara hii Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kama tulivyosema, aliposhikwa na njaa aliona akae katika njia ambayo watu wanaotokea msikitini hupita katika njia hiyo, pengine akampata mtu akamchukua kwenda kula au akamsaidia kumuondoshea njaa yake. Basi akataja Abu Huraira hapa, wakapita waliopita akiwemo Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira akamuuliza maana ya aya miongoni mwa aya za Qur'an, asema sikumuuliza swali hilo isipokuwa aweze kunishibisha tu, alikuwa hana haja na ilmu, ilikuwa ni njia pengine atapata kula. Lakini Abu Bakar alimjibu akenda zake. Kisha akapita Umar al-Faruq Abu Hafs, naye pia akakumbana na swali kutoka kwa Abu Huraira kuhusiana na aya miongoni mwa aya za Qur'an, akajibiwa lakini hakufikia muradi wake wa kuondoshewa njaa yake. Mwisho akapita mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe. Abu Huraira katika riwaya yake anasema thumma marra bi Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha alipita sasa pale nilipo mimi Abu al-Qasim mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mtume alayhi salam anamjua Abu Huraira, mwanafunzi wake, sahaba wake. Mtume alayhi salatu wassalam alipomuona tu Abu Huraira akajua shida yake, akatabasamu alayhi salatu wassalam. Kisha Abu Huraira akapokea maelekezo kwa mtume alayhi salam kwamba ilhaq, haya nifuate, twende, nishakujua utakalo. Basi Abu Huraira asema mtume alayhi salam akenda na yeye akamfuata nyuma nyuma mpaka akafika nyumbani kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaomba idhini ya kuingia kwamba yuko na mgeni. Idhini ikatoka, Abu Huraira akaruhusiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salamu akaingia akayakuta maziwa katika jagi, katika bilauri. Mtume alayhi salamu akauliza ni maziwa ya nani ya min aina hadha al-laban, napita kwa sababu tushasoma kote, yatokea wapi maziwa haya? Akajibiwa kwamba hayo maziwa hayo ameyaleta zawadi kwako wewe mwanaume fulani au mwanamke fulani, akatumia fulanun au fulana tu. Basi mtume alayhi salam akasema ya aba hirrin, alipunguza baadhi ya herufi za kunia hii ya Abi Huraira tadlilan, kwa ajili ya kumdekeza, ya aba hirrin, ewe Aba Hirrin. Fakultu labbaika ya Rasul Allah, akamwambia ilhaq ila ahli Sufa faduuhum ilayya, na imekuja fad'uhum li. Akamwambia nenda kwa watu wa sufu, toka wafuati wenzio walioko msikitini pale. Maana Abu Huraira alikuwa yuko na wenzake wakiishi msikitini. Mtume alayhi salam amwambia toka sasa, nenda kwa watu wa sufa, fad'uhum li, kaniitie mimi watu wale, kawaite hapo. Na ahlu sufa barakallahu fikun, kama anavyoeleza Abu Huraira, ni adhiyafu lislam, wale ni wageni wa Uislamu, wako pale msikitini, fukara, masakini, hawana pa kuishi, kama anavyoeleza la yauna ila ahlin, hawana hifadhi yoyote ya ndugu wala mali, wala hawana mali wala ala ahadin, wala hawana yeyote wa kumtegemea, hawana mke, hawana ndugu, hawana mali, maskini wako pale msikitini, kazi yao kusoma. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwajali sana wageni hawa wa Uislamu, ahlu sufa. Anasema Huraira, idha atatuhu sadaqatun, tutaendelea kuanzia hapo. Pindi ilipokuwa ikimjia yeye Mtume sadaka, watu wakimletea sadaka, ba'atha biha ilayhim, basi huituma sadaka hiyo kwa wao hawa watu wa sufa, anawapelekea. Walam yatanawal minha shay'an, na wala alikuwa hali katika hiyo sadaka chochote. Liannahu min bani Hashim alayhi salatu wasalam, imeharamishwa kwake sadaka. Wa idha atatuhu hadiyatun, na pindi ikimjilia yeye zawadi, akiletiwa zawadi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arsala ilayhim, basi hutuma kwa wao, kwa maana anawaita, anawatumia ujumbe waje. Wa asaba minha, na hula sehemu katika zawadi hiyo. Wa ashirakahum fiha, na uwashirikisha wao katika hiyo zawadi, kwa maana anakula nao, yeye hula sehemu ya zawadi hiyo na anawashirikisha wao pia katika kula hiyo zawadi aliyoletewa. Sasa Abu Huraira alishazoea, hii ni kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kula pamoja na watu wa sufu. Undhur hadha alkhuluq alazim, tizama tabia hii nzito ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia kubwa ya kuzungukwa na fukara, akipata chochote basi akiwakumbuka wale fukara na kuwaita na kuwapa. Na kama mara hii, kama inavyoelezwa, ilikuwa kawaida yake mara nyingine anawaita akila nao alayhi salatu wassalam. Sasa Abu Huraira akaambiwa nenda kawaite wenzako. Yalipokutwa maziwa pale nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hili jambo Abu Huraira halikumfurahisha, kwa sababu mwenyewe aona vijimaziwa vyenyewe kidogo vile, maziwa kwenye jagi tu, alafu nikawaita wale wenzangu, nitapata kweli eh? Na yeye ana njaa. Sasa riwaya yasema, Abu Huraira asimulia, anasema fasaani dhalika, likanichukiza mimi jambo hilo kwamba niende sasa nikawaite wenzangu pale. Fakultu, nikasema, akijiambia mwenyewe, wama hadha labanu fi ahli sufa, haya maziwa gani basi haya kwa watu wa sufa, maziwa yenyewe kidogo yatosha nini? Ndio maana maneno haya, wama hadha labanu fi ahli sufa, maziwa gani basi haya kwa watu wa sufa mpaka nikawaite mwenyewe. Asema wa kuntu ahaqqa ana an usiba min hadha labani sharbatan ataqawa biha, asema kuntu ahaqqa, nilikuwa yani nilikuwa mimi na haki zaidi, kuntu ahaqqa ana an usiba min hadha labani sharbatan ataqawa biha, nilikuwa na haki zaidi mimi ninywe katika maziwa haya sharbatan, walau funda moja kwanza, sharbatan, funda moja tu, atakawa biha, ili nipate nguvu kwanza. Kwa maana ilikuwa sawasawa hasa mimi niliofika mwanzo, ninywe kwanza sehemu ya maziwa haya nipate nguvu. Faidha jaa, yani ahlu sufa. Sasa wakija hawa watu wa sufa, hawa wenzangu, amarani fakuntu ana u'tihim, ataniamrisha mimi Mtume alayhi salam, sasa nitakuwa mimi ninawapa wao, wakati huo nishakunywa mwenyewe. Yani Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alitamani kwamba yeye aanze kunywa yale maziwa kwanza, aondoshe njaa yake, alafu ndio akawaite wenzie. Sasa wakija itakuwa yeye tena ni muandazi, ashajishibia, si ndio eh? Wakija watu hawa, basi nitakuwa mimi ni mwenye kuwapa wao. Bali anaendelea kulalamika akisema, wama asa an yablughani hadha al-laban, ni kwa kiasi gani yanaweza yakanikidhi mimi haya maziwa. Wama asa an yablughani hadha al-laban, tutafsiri kama jumla ilivyo eh, ni kwa kiasi gani yanaweza yakanikidhi maziwa haya mimi kidogo. Sasa lakini maadamu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamwambia aende akawaite wenzake, hana budi kutii amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio akasema, walam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam buddun eh, walam yakun, na haikuwa katika ta'a ya Allah na ta'a ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam isipokuwa ni kukubali, hapa kuwa na budi. Walam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam buddun, na hapa kuwa na budi eh, katika ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala na ta'a ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuitekeleza, yani hakupata namna ila ni kukubali. Asema Abu Huraira, fa'atathum fada'awtuhum fa'aqbalu, asema nikawaendea wao hawa ahlu sufa, fada'awtuhum nikawaita wao, fa'aqbalu wakaja, fasta'adhanu wakaomba idhni ya kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa'adhina lahum akawaidhinisha wao, Mtume akawaruhusu kuingia, wa'akhadhu majalisahum min albayt, na wakachukua vikazi vyao vya kukaa katika nyumba, kwa maana kila mtu akatafuta sehemu yake hapo nyumbani kwa Mtume akakaa. Waakhadhu majalisahum min albayt, na wakachukua vikazi vyao katika nyumba ya Mtume alayhi salam, kwa maana wakakaa. Qal, akasema Mtume, ya Aba Hirbin, ewe Aba Hir, Abu Huraira huyu, qult, nikasema, labbaika ya Rasulullah, nimekuitika ewe Mtume wa Allah, nimeitikia. Qala, khudh fa'atihim, tumemwambia chukua haya maziwa, wape hawa, chukua maziwa haya wape. Qal, Abu Huraira asema, fa'akhadhtu alqadaha, asema nikalichukua lile jagi ambalo ndani yake mna maziwa, faja'altu u'tihi rajula fayashrabu hatta yarwa, asema faja'altu u'tihi rajula, nikajalia sasa ninampa lile jagi la maziwa mtu katika wale waliokuja pale, fayashrabu, na anakunywa, hatta yarwa, mpaka anakata kiu eh, yani hatta yarwa ay yudhhiba al-atash, mpaka anakata kiu chake, mtu anywe mpaka atosheke. Thumma yaruddu alayya al-qadaha, kisha analirudisha kwangu mimi lile jagi, fa'utihi ar-rajula, kisha nampa jagi lile mtu mwingine, fayashrabu, anakunywa, hatta yarwa, mpaka anakata kiu. Thumma yaruddu alayya al-qadaha, kisha anarudisha kwangu lile jagi eh, fayashrabu, kwa maana nampa mtu mwingine, anakunywa, hatta yarwa, mpaka anakata kiu. Thumma yaruddu alayya al-qadaha, kisha hivyo hivyo anarudisha kwangu lile jagi, ikawa lile jagi linapita mzunguko kama watu walivyo, achukua huyu wakanywa, akitosheka arudisha kwa Abu Huraira. Abu Huraira anampa mtu anayefuatia, naye anakunywa maziwa yale, akitosheka amrudishie Abu Huraira, Abu Huraira ampa mwingine, hakadha. Jambo likaendelea hivyo. Asema hatta ntahaitu ila nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mzunguko uliendelea wa kunywa maziwa yale na kurudisha kwa Abu Huraira, Abu Huraira anasema mpaka nikakomea mimi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa mzunguko wa kunywa ukamfikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema waqad rawiya alqawmu kulluhum, waqad rawiya alqawmu kulluhum, na kwa hakika wamekata kiu watu wote, kwa maana wametosheka na kinywaji kile watu wote. Sasa jagi la maziwa limemfikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Huraira anasema fa akhadha alqadaha, Mtume alayhi salam akalichukua lile jagi, fawadhahu ala yadihi, na akaliweka katika mkono wake, fanadhara ilayya. Abu Huraira anasema kisha Mtume akanitazama mimi, yani Mtume akamtazama Abu Huraira, ajua hajanywa huyo. Fatabasama, Mtume akatabasama baada ya kulishika lile jagi na kumtazama Abu Huraira, akatabasamu kana kwamba Abu Huraira kwenye nafsi yake sio, ah, hayo yanakuisha jamani, maziwa yamalizwa sasa. Hilo akaligundua Mtume alayhi salam kwamba Abu Huraira anasononeka. Fatabasama, Mtume akatabasamu. Faqal, akamwambia ya Abahir bin, ewe Abahir, hali ya kuwa anamwita kwa madeko kabisa, akimdekeza eh. Fakultu labbaika ya Rasulullah, nikasema labbaika ewe Mtume wa Allah. Qal, Mtume akasema baqitu ana wa ant, eh, nimebakia mimi na wewe. Baqitu ana wa ant, nimebakia mimi na wewe, ndio hatujanywa bado. Qultu, Abu Huraira anasema nikasema sadaqta ya Rasulullah, umesema kweli ewe Mtume wa Allah, kwa maana watu wote washakunywa hapa, baki mimi na wewe tu. Qal, Mtume akasema uqud fashrab, kaa sasa, kaa kunywa, kaa chini kitako, chukua maziwa haya kunywa. Abu Huraira anasema faka'adtu fasharibtu, nikakaa nikanywa. Faqala ishrab, tunakamwambia kunywa tena. Fasharibtu, asema nikanywa. Abu Huraira anasema fama zala yaqul, aliendelea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ishrab, kunywa, kunywa tu, endelea. Hatta qultu, Abu Huraira asema mpaka sasa nikasema la walladhi ba'athaka bilhaq, hapana, na hapa kwa yule ambaye amekutumiliza wewe Muhammad kwa haq. Hatta qultu, Abu Huraira asema mpaka nikasema la walladhi ba'athaka bilhaq, hapana, na hapa kwa yule ambaye amekutumiliza wewe kwa haq. Ma ajidu lahu maslaka, eh, sipati, ma ajidu, sipati kwa maziwa hayo mahala pa kuyaweka, nimeshiba ndindindi, sina pa kuyaweka tena, maana kila akinywa anaambiwa kunywa. Sasa Abu Huraira kaona aseme ma ajidu lahu maslaka, sipati mimi eh, kwa maziwa hayo mahala pa kuyaweka, sina nafasi tena, nimeshiba. Maana yake Mtume akasema, qala, akasema Mtume faarini, ebu nipe mimi. Faarini hapa na maana faatini, faarini, ebu nipe sasa na mimi nione. Asema faataituhu alqadaha, faataituhu alqadaha, asema nikampa yeye eh lile jagi la maziwa. Fahamida Allah, Mtume akamhimidi Allah. Wasamma, kisha akataja bismillahi. Washariba alfadlata, na akanywa mabaki. Undhur ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam shariba ma baqiya ba'da ma shariba alqaum, yeye akanywa kilichobakia kwenye chombo baada ya kuwa watu wameshakunywa wote. Asema washariba alfadlata ay ma tabaqqa fil ina'i, na akanywa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yale mabaki yaliyobakia pale. Sheikh anasema fa ayu karamin ba'da karamihi alayhi salatu wassalam, kuna ukarimu gani tena baada ya ukarimu wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uko wapi ukarimu mwingine? Swali hili, fa ayu karamin, kuna ukarimu gani tena ba'da karamihi alayhi salatu wassalam, baada ya ukarimu wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wapi ukarimu baada ya huu? Aljawabu, hakuna. Alayhi salatu wassalam, hao ndio manabii wa Allah katika jambo la ukarimu. Sasa na sisi wafuasi wao wapenzi wao, sisi ambao tunawaamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na tuamini yale waliokuja nayo, basi ni lazima tujipambe na tabia hii ya ukarimu. Kinyume cha ukarimu ni uchoyo na ubakhili. Hiyo haikuwa sifa ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, uchoyo na ubakhili kwa mgeni. Hiyo ni sifa mbaya. Sifa nzuri kwetu sisi ni ukarimu na kujitolea kwa wageni wetu. Watu wengi tabia hii njema inawashinda, kwa sababu ukarimu ni vitu vinafungamana na mali. Al-karam ni kutoa kile ambacho Allah amekuruzuku ukawapa wengine. Na mali ilivyo ni jambo lenye kupendeza kwenye nafsi. Nafsi inapenda uchoyo kwenye mali sana. Nafsi inapenda ubakhili kwenye mali. Sasa jambo hili ni mpaka uizoeshe, uibani nafsi yako kwenye ukarimu mpaka izoee. Lakini ukisema uiachie nafsi na matashi yake, utakuwa mchoyo. Ndio wale wakisikia hodi watie vyakula mivunguni, au mtu anakwenda mbio, si ndio? Au kama alikuwa na jagi la juisi, atapiga manguchu ya makubwa makubwa aimalize. Mgeni akiingia chombo kitupu, utakuja kupaliwa ukafa kwa sababu ya uchoyo. Kumbe wewe ungesubiri ukamkirimu mgeni wako, usingepungukiwa, bali ungeongeza katika fadhila na thawabu nyingi. Tujitahidi ndugu zangu, sote sisi na nyinyi akhawati, kwenye tabia hii ya ukarimu. Na anza kwenye hicho ambacho wewe umepewa sasa. Mfano hali yako ni ya kawaida, maisha yako ya wastani tu, riziki yako ya kawaida sana. Hebu jifunze ukarimu katika hali uliyokuwa nayo. Usio na tabia ya kuwanyooshea vidole wenzio. Ikawa ukisikia watu wachoyo, wewe akili yako kuna watu fulani wewe ndio unawaashiria pengine, au unawadhania labda ni wale matajiri tu au watu wenye uwezo mkubwa ndio wanaoambiwa maneno hayo. La, na wewe kwa nafasi yako, hebu jifunze kujitolea, jifunze kuwa mkarimu kwa hicho ambacho unacho, ijapokuwa kipande cha muhogo, kwamba umempata mgeni, una uwezo wa kumkirimu na kipande cha muhogo na kijimnofu cha papa, hicho hicho. Hebu anza nacho hicho. Hujaambiwa lazima utafute vitoweo vikubwa vikubwa, uchinje mbuzi, ng'ombe, uandae mabiriani. Ukiweza kufanya hivyo ni khairi, lakini huna sasa. Hebu anza na hicho ambacho ulicho nacho. Hata pale ambapo Allah atakufungulia milango ya khairi ukaipata hiyo riziki kubwa, basi itakuwa moyo wako ushazoea kutoa. Lakini ukishindwa kujizoesha hivi sasa wakati huna, basi mara nyingi hata ukipata utakuwa hivyo hivyo bakhili mkubwa. Kwa hivyo tunavyo vya kuwakirimu watu wetu sisi, tunavyo vya kuwakirimu wageni wetu, hebu tuvitoe, tuwe na moyo huo wa kuwakirimu. Hilo litatufanya tujengeke kiimani, nafsi utailea, utaikandamiza kwenye ubakhili wake, kuikataza, na utakuwa pengine baadaye min akramin nas, ni katika watu wa karimu zaidi. Haya tatosha, tuendelee na kipande cha mbele kwa sababu muda kidogo upo. Anasema shekhe wetu hapa rahmatuhum alayhim assalamu bil mad'uwin, hii nayo ni tabia nyingine kubwa ya manabii. Rahmatuhum alayhim assalamu bil mad'uwin, rahma yao hao manabii juu yao ishuke salamu, bil mad'uwin, kwa wenye kulinganiwa, kwa maana upole na huruma waliokuwa nayo manabii wa Allah kwa wale wafuasi wao ambao wanawalingania. Rahmatuhum alayhimus salam, rahma yao hao manabii juu yao ishuke salamu, bil mad'uwin, kwa wenye kulinganiwa, wafuasi. Asema shekhe wetu hapa hafidhahullahu ta'ala, wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhimu salatu wa salam, na miongoni mwa tabia njema za manabii alayhimu salatu wa salam, annahum arhamu nasi bil mad'uwin rajaa hidayatihim, ni kwamba hakika wao ni wenye huruma zaidi katika watu kwa wenye kulinganiwa. Annahum, ni kwamba hakika wao manabii, arhamu nas, ni wenye huruma zaidi miongoni mwa watu, bil mad'uwin, kwa wale wenye kulinganiwa, wale watu ambao wanawafikishia da'wa, wafuasi wa da'wa, rajaa hidayatihim, na hili ni kwa ajili ya kutarajia kuongoka kwao, rajaa hidayatihim, na hili ni kwa ajili ya kutarajia kuongoka kwao, wanawafanyia wale wafuasi wao upole na huruma ili waweze kuongoka na kufuata ujumbe wa manabii. Hivyo ndivyo walivyokuwa anbiya Allah. Sheikh anasema fadda'i ila Allah, sasa yule mlinganizi kwa Allah, mtu yoyote mwenye sifa ya ulinganizi, na kulingania ni kazi ya manabii wa Allah. Kwa hivyo yoyote aliyechukua kazi hii ya ulinganizi, ambapo hiki ni kibarua cha manabii, wewe nawe ukaona ujiajiri kwenye kibarua hichi, hebu sikilize wajibu wako. Fadda'i ila Allah, basi yule mlinganizi anayelingania kwa Allah azza wa jalla, hamuhu hamu yake kubwa, shabaha na lengo lake, an yahtadiya almad'uun, ni kwamba waongoke wale wenye kulinganiwa. Hili ndiyo lengo na ndiyo shabaha ya kila mlinganizi anayelingania kwa Allah. Ikiwa ni da'iya ila Allah, basi lengo kuu na hamu kubwa, an yahtadiya almad'uun, ni kuongoka wenye kulinganiwa, kwa maana ule ujumbe wako unaowalingania waufuate. Ikiwa unawalingania tauhid, basi hamu yako kubwa ni kwamba waachane na mambo yao ya shirki na wafuate tauhid. Na ikiwa unawalingania sunna, basi hamu yako kubwa waachane na mambo yao ya bid'a na waje katika sunna. Na ikiwa unawalingania ataa wa makarimul akhlaq, ikiwa unawalingania taa, utifu na tabia nzuri nzuri, basi hamu yako kubwa dai ni kwamba watu waache maasi yao, waache tabia zao mbaya, na waje katika tabia nzuri na taa. Hivyo ndivyo ambavyo ad-da'i anakuwa. Basi manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni vinara katika jambo hili. Rahma yao kwa wale ambao wanawalingania ilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu manabii wa Allah ni dhurwatu ad-du'ati ila Allah, wanazingatiwa ni kilele ni kilele cha wale walinganizi wanaolingania kwa Allah. Walikuwa hawalinganii kwenye nafsi zao, wala hawalinganii kwa sababu ya maslahi, walikuwa wanalingania watu kwa Allah, na ndio maana walikuwa wanawahurumia watu katika da'wa, ili watu wafuate da'wa, waongoke. Basi haya ndio malengo yao. Sasa walikuwa wana subira kubwa kwa wanaowalingania, na uvumilivu wa hali ya juu na upole. Manabii wa Allah hawakuwa walinganizi wa hamasa na hasira, la, walikuwa ni walinganizi wenye rahma, shafaka na utulivu wa hali ya juu. Sasa Sheikh anasema Nuhun alayhi salam, Mtume Nuh alayhi salam, awwalu rasulin ila ahli al-ard, mtume wa kwanza kabisa kutumilizwa kuwalingania watu wa ardhini. Nuhun alayhi salam, mfano huyu Nuhun alayhi salam, Sheikh anampigia mfano hapa, yatahabbabu ila qaumi shafaqatan, wa khawfan alayhim, asema yatahabbabu ila qaumihi, anajipendekeza. Yatahabbabu ina maana ya kujikomba-komba, alikuwa anajipendekeza. Ila qaumihi, kwa watu wake. Shafakatan, kwa kuwahurumia. Wa khaufan, na kwa kuwahofia. Hakuyafanya hayo kwa maslahi ya kilimwengu, la, bali alijipendekeza na kujisogeza kwa wao. Shafakatan, kwa kuwahurumia. Wa khaufan alayhim, na kuhofia juu yao, wasije wao wakaacha da'wa na wakapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah anasimulia alikuwa akiwaambia, ubalighukum risalati rabbi, ninakufikishieni nyinyi jumbe za Mola wangu mlezi. Ubalighukum risalati rabbi, nakufikishieni enyi watu wangu jumbe za Mola wangu mlezi. Wa ansahu lakum, nanna wanasihi nyinyi. Wa ansahu lakum, nanna wanasihi nyinyi. Kwa maana lengo lake ilikuwa ni kuwafikishia ujumbe wa Allah na kuwapa nusa. Bal bayyana khawfahu alayhim, bali Nuhun alayhi salam alibainisha hofu yake kwa wao alipowaambia, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Akiwaambia, ya qaumi ibudullah, enyi jamaa zangu, enyi qaumu yangu, muabudieni Allah. Ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, haika mimi naiogopea juu yenu adhabu ya siku kuu, siku iliyokubwa. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, haika mimi naiogopea juu yenu adhabu ya siku kubwa, kwa maana adhabu ya siku ya kiyama. Hadha Nuhun alayhi salam. Sheikh yasema Ibrahimu alayhi salam lamma jaa almalaikatu wa akhbaruhu bi annahum sayhulikuna qauma lutin, anasema na Ibrahimu huyu alayhi salam lamma jaa almalaikatu, pindi walipokuja malaika, kwa maana walipomjia Ibrahimu nyumbani kwake. Wa akhbaruhu, na wakampa habari. Wa akhbaruhu, na wakamkhabarisha yeye, yani malaika wakampa habari Ibrahim, bi annahum sayuhlikuna qauma lutin, kwamba hakika wao hao malaika watawaangamiza watu wa Lut. Wale walikuwa wakifanya fahisha ya liwat, kwa malaika wamekuja sasa kwa Ibrahim, walikuwa wanapita kuna zao kwa watu wa Lut, lakini walikuwa na bishara ya kumletea Ibrahim kwamba mkewe atashika ujauzito na watapata mtoto. Sasa walipompitia Ibrahim kwa ajili ya kumletea bishara hiyo kutoka kwa Mola wake, pia wakamgusia jambo hili kwamba na sisi tunaelekea huko kwa watu wa Luti, Sodoma na Gomora, wamezidi wale, sasa twenda kuwaangamiza. Kwa hivyo Ibrahimu alayhi salam pindi walipokuja malaika na wakampa habari yeye, bi annahum sayuhlikuna qauma luti, kwamba hakika wao watawaangamiza watu wa Lut, jadalahum Ibrahimu alayhi salam, aliwajadili wao Ibrahimu alayhi salam, yani Ibrahim alianza kuwajadili wale malaika wa Allah. Lengo lake alikuwa anawaombea shafaka watu wa Lut, alikuwa anawaonea huruma wale watu wa Luti kuangamizwa. Kwa hivyo alikuwa akizungumza na wale malaika kwamba wasubirisheni kidogo, msiwaangamize kwa sasa, hebu waacheni kidogo. Arrahma wa shafaka, ni rahma iliyo kwa manabii kwenye da'wa. Kwa hivyo shaka nasema jadalahum Ibrahimu alayhi salam, aliwajadili wao Ibrahimu alayhi salam. Fakala Allahu anhu, akasema Allah akimwelezea Ibrahimu alayhi salam kwa kusema, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u, pindi ilipomuondokea Ibrahimu khawf, ar-raw'u ni al-khawf war-ru'ba, woga, wajaatuhu al-bushra, na ikamjilia yeye bishara, kwa maana mkeo atapata ujauzito na utapata mwana. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wajaatuhu al-bushra, na pindi ilipoondoka kwa Ibrahim hofu aliyokuwa nayo, wajaatuhu al-bushra, na ikamjilia yeye bishara, yujadiluna fi qaumi Lut, Allah anasema sasa akaanza kutujadili sisi kwa watu wa Luti. Yujadiluna fi qaumi Lut, akaanza kutujadili sisi kwa maana kupitia wale malaika kuhusiana watu wa Lut, yaona kwamba waacheni kidogo, msiwaadhibu kwa sasa. Allah anasema inna Ibrahim la halimun awwahum munib, hakika Ibrahim, kwa yakini hasa Ibrahim alayhi salatu wassalam, inna Ibrahim la halimun awwahum munib, hakika Ibrahim alikuwa ni mpole, la halimun, alikuwa ni mwenye upole, awwahum munib, mwenye kumtukuza Allah, mwenye kurejea kwa Allah kwa kufanya tauba. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib, hizo ni sifa nzuri nzuri za Ibrahim, hakika Ibrahim alikuwa ni mpole, awwahun ay mujillun lirabb, mwenye kumtukuza Allah, munibun, mwenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tauba. Kwa hivyo haya maneno ya kuwajadili malaika kuhusiana na watu wa Lut yalitokana na upole na rahma aliyokuwa nayo Ibrahim. Akaona labda akizungumza nao watacheleweshwa kidogo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Ibrahim, ya Ibrahim a'ridu an hadha innahu qad jaa amru rabbik. Tukasema tukimwita Ibrahim, ewe Ibrahim, a'ridu an hadha, liwache jambo hili, innahu qad jaa amru rabbik, hakika mambo yalivyo tayari imekuja amri ya Mola wako. Innahu qad jaa amru rabbik, hakika hali washani, mambo yalivyo tayari imekuja amri ya Mola wako. Innahum atihim adhabun ghairu mardud, hakika wao yani hao watu wa Luti, wa innahum atihim adhabun ghairu mardud, na hakika wao hao watu wa Luti inawajia wao au itawafika wao adhabu isiyorudishwa. Tayari qad qada Allahu al-amr, Allah subhanahu wa ta'ala amelihukumu jambo. Wa innahum atihim adhabun ghairu mardud, na hakika wao watu wa Lut ni yenye kuwajia wao adhabu isiyorudishwa. Huu ni mfano ameutoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Nabiullahi Ibrahim, kwamba hakuwacha kuzungumza na malaika wa Allah, hasa aliposikia kwamba wanakwenda kuwaadhibu watu wa Lut. Kipengele hiki chathibitisha maneno ambayo shekhe ameyaweka hapo juu, rahmatuhum alayhimus salam bil mad'uwin, rahma yao hao manabii kwa wale ambao wanawalingania. Kadhalika shekhe anasema Hudun alayhi salam, mtume Hud alayhi salam, adhahu qaumuhu, walimuudhi yeye watu wake, wa hum ad. Hudun alayhi salam alitumwa kwa watu wa Ad, qaumu Ad mtume wao walikuwa ni Hudun alayhi salam. Sasa asema Hudun alayhi salam, mtume Hud alayhi salam, adhahu qaumuhu, walimuudhi yeye watu wake, walimfanyia udhia, waramauhu bisafahi, na wakamtuhumu kwa upumbavu, wakamwona ni mtu mpumbavu asiye na maana. Waramauhu bisafahi, na wakamtuhumu yeye kwa upumbavu. Watahakamu bihi, watahakamu bihi, istahzau, na wakamcheza shere yeye, istahzau wastakhaffu bihi, ndio maana ya tahakkama. Tahakkama ay istahzaa wastakhaffa, asema watahakkamu bihi, na wakamcheza shere yeye, wakamfanyia mzaha mtume wao. Allah anawasimulia akisema, qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Kale maneno ya ujehuri walikuwa wanayazungumza watu hawa. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi, wakasema wakuu, mabwenyenye wale, wakasema wakuu ambao wamekufuru katika kaumu yake Hud, min qawmi, min qawmi Hud, katika kaumu yake Hud, inna lanaraka fi safahatin, haika sisi tunakuona wewe katika upumbavu. Matusi haya wamtukana mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lanaraka fi safaha, haika sisi tunakuona wewe katika upumbavu. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na hakika sisi tunakudhania wewe ni katika waongo. Nadhana hapa ina maana ya yaqini, yani wanadai kwamba wana uhakika kwamba Hudun alayhi salam ni muongo katika yale ambayo anawalingania. Sasa Nabiullahi Hud anawajibu, qala ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin, awaambia enyi jamaa zangu, qala ya qaumi laysa bi safaha, enyi kaumu yangu, sina mimi upumbavu. Mimi si mpumbavu bwana. Qala ya qaumi laysa bi safahatun, akasema Nabiullahi Hud, na hapa Allah anamnukuu, sina mimi upumbavu, walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote, mimi nimekuja kuwalingania tu, ni mjumbe wa Allah. Awambia tena, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihul amin, nawafikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu mlezi. Uballighukum risalati rabbi, ninakufikishieni nyinyi jamaa zangu ujumbe wa Mola wangu mlezi. Wa ana lakum nasihul amin, na mimi kwenu nyinyi ni mtoaji nasaha mwaminifu, sina jingine. Mtume wa Allah Hudun alayhi salam akawajibu jamaa zake kwa maneno haya yaliyokuwa na viwango vya hali ya juu. Insha Allah muda wetu umekwenda, saa 12:10 itatosha hiyo, kwa maana tumechukua kipande cha nyuma kukimalizia katika darasa iliyopita, na leo tukagusa katika darasa mpya kwa kipande hicho. Darasa hii ni rahma ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wenye kulinganiwa. Insha Allah siku ya kesho, panapo majaliwa, tutaendelea na yenye kufuatia. Tutaanzia hapo kwa Nabiullahi Hudun alayhi salam alipowajibu jamaa zake kwamba yeye si mpumbavu, bali yeye ni mtume wa Allah amekuja kulingania. Tutaanza hapo na hayo ambayo yatafuatia mbeleni insha Allah ta'ala. نكتفي بهذا القدر.